चलिए रुकू का टॉपिक और आयतों का उनवान। रुकू नंबर 8 है और इसका उनवान है अर्द मुकद्दस और बनी इसराइल। स्लैश डालिए, फिर लिखिए पाकिस्तान और हम, यानी इसके इक्विवेलेंट दोनों नाम लिखवा रही हूँ, एक दूसरे के बराबर लिखेंगे आप ये चीज़ें। आयत नंबर 20, अल्लाह की नेमतों की तज़कीर, रोशन मुस्तकबिल की ज़मानत। आयत नंबर 21, 21, अल्लाह का वादा, कोशिश तुम्हारी। आयत नंबर 22, 22, अजीब फरमाइश, आयत नंबर 23, 23, अंधेरे में रोशनी की दो किरणें। आयत नंबर 24, 24, अस्हाबे मूसा बिलमुकाबिल अस्हाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आयत नंबर 25, 25, नजरिया छूटा तो ताल्लुक टूटा। आयत 26, 26, डायरेक्शनलेस लोग मंजिल पे नहीं पहुंचते। उर्दू में लिखना चाहें डायरेक्शनलेस को तो जिनको अपनी मंजिल का पता न हो वो मंजिल पे नहीं पहुंचते। चलिए रुकू के मकासिद को लिखते हैं। अल्लाह ताला के काम से पीछे हटने की हकीकत को समझ सके, दूसरों को अल्लाह ताला के काम के लिए आमादा करने की हकीकत को समझ सके, अल्लाह ताला पर तवक्कुल करने की हकीकत को समझ सके, तारीख के आईने में झांक कर मुस्तकबिल के लिए रहनुमाई हासिल कर सके, नस्लों को कैसे इमामत के लिए तैयार कर सके। अल्लाह ताला हमें इन मकासिद में पूरा करे। चलिए अब तिलावत सुनेंगे हम इसी रुकू की।